Book 2 35 35 35 في المطار A repülőtéren A repülőtéren من فضلك احجز لي رحلة طيران إلى أثينا Egy repülőjegyet szeretnék foglalni Athénba. Egy repülőjegyet szeretnék foglalni Athénba. هل هذا طيران مباشر؟ Ez egy közvetlen járat. Ez egy közvetlen járat. من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. Egy ablak melletti nem dohányzó helyet kérek. Egy ablak melletti nem dohányzó helyet kérek. Min fadlak, urid ta'kid al-hajz. A foglalásomat szeretném megerősíteni. A foglalásomat szeretném megerősíteni. من فضلك أريد إلغاء الحجز. A foglalásomat szeretném törölni. A foglalásomat szeretném törölni. من فضلك أريد تعديل الحجز. A foglalásomat szeretném megváltoztatni. A foglalásomat szeretném megváltoztatni. متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ Mikor megy a következő gép Rómába? Mikor megy a következő gép Rómába? هل ما زال يوجد مكان لإثنين؟ Van még két szabad hely? Van még két szabad hely? لا ما زال عندنا مكان لواحد فقط. نعم، csak egy szabad hely van még. نعم، csak egy szabad hely van még. متى نهبط؟ Mikor szállunk le؟ Mikor szállunk le؟ متى نصل؟ Mikor érkezünk meg? Mikor érkezünk meg? متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ Mikor megy egy busz a városközpontba? Mikor megy egy busz a városközpontba? هل هذه حقيبتك؟ Ez az ön bőröngye? Ez az ön bőröngye? هل هذه شنطتك؟ Ez az ön táskája? Ez az ön táskája? هل هذه أمتعتك؟ Ez az ön csomagja? Ez az ön csomagja? كم أخذ معي أمتعة في الطائرة؟ Mennyi csomagot vihetek magammal? Mennyi csomagot vihetek magammal? 20 kiló. 20 kilót. 20 kilót. كم؟ فقط 20 kiló? Tessék, csak 20 kilót. Tessék, csak 20 kilót. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.